τον αστυνομικό δικαιολογεί. Δεν τον δικαιολογώ. Είπα δεν έκανε. Θέλετε να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα. Ναι. Ποιο συμπέρασμα? Πρώτον, ότι ακούτε Σφακιανάκη. Δεύτερον, μια Χρυσή Αυγή θα μα σώσει. Α, μπορεί και αυτό. Ήμουν σίγουρο. Δεν αποκλείεται, αλλά να μου πείτε το εξή. Καλό ψόφο να έχετε.